matamu hapo. Wezo kipata nafasi, Mungu akasema yes. Bila mashaka na wasi, mafanikio ni amini. Sapanga vya kusema kabla kuwaza usikike lini. Unaweza sema jema na raia komba ukatike ulimi. Sija kamilike la mnakwama watu wangu. Nanyosha mkono mjone jua mnatazama mkono wangu. Mnataka roho yangu. He, enyi wanafiki tunawachoka. He, mnabeba picha na mnasema zawadi ya kipofu. He, nafahamu kweli na mnaogopa si utani. Naumiza zaidi ya kumkuta omba omba batani. Sio mjadala yani, na sio utani sijaelewa poa. Hivi mlio kwa hepa, hepa piliwa ukoa. Katoa bitambi mashavu, kakata nyagi hadi ndafu. Kasau kuo gali haupikwi kwa maji ya dafu. Kwa hiyo, naponihusisha kwenye vitu ambavyo sipo. Naona mnathubutu kucheza matangazo ya vipo. Iwe ukweli ya ufunulu, kule ya uhumu. Imani dawa na kila dawa ina sumu. Na ukweli ya ufunulu, kule ya uhumu. Imani dawa na kila dawa ina sumu. Kila nini lini vipi nini. Usio mjadala. Ni watu kakapi hivi kwa nini. Usio mjadala. Nili kwenye weje ili we nini. Usio mjadala. Niwezo jadili la huu. Usio mjadala. Masharam ya ache ache. Fate fate, unyongo kizidi mneza nyongwa na haki msipate yeah. Na hii ni wazi kiwa taku mwache. Musipata we na majina, wanawake woto wanawake. Saka upate sasa, kaza iwe mwake. Jikaze haswa ndege uruka kwa mbawa zake. Funguka uninyake kwa ya machache ambayo nakupa. Ukianza kuisha pondipo na kwanza kufa. Na bado ni hivi nafa, na bado ni hivi jama. Bado kuna giza na mini mwanga kwa hiyo bado na nga ha? Bado ni bado hii ambayo ujaipata na saa. Sije mzara utafutaji ambayo haja kata tama. Usha nipata saa, kuna upendo na upendeleo. Inaeleweka ilu nielewe inaitaji upeo yani. Uye na vingi yani vya msingi pata leo. Ni rice kumpata mke la kazi kumpata mkeo. Kule ya uhumu, imani dawa na kila dawa ina sumu. Na ukweli ya ufunulu, kule ya uhumu, imani dawa na kila dawa ina sumu. Kila nini lini vipi nini. Usio mjadala. Ni watu kakapi hivi kwa nini. Usio mjadala. Nili kwenye weje ili we nini. Usio mjadala. Iwezo jadili la huu. Usio mjadala. Kwa sasa utifike, ukiwa unataji usikike. Nikia mziki hukulipe. Nilisi kupite. Na kama utaki kuzaba si uchi upiche. Kwa nazaha ili usimame na usiwe mchoko. Kwa mitaa kwa jama wanaoelewa hali wanoko. Hamto choma nyumba kwa kuimwagia maji ya moto. Wacha meshajiuliza lakini kioza mtatoa funza. Na funza kioza tatua nini. Kipuza mtatunza nini. Kishindwa kuchunga ulimi. Niambie ni rangi ya upepo kabla ya kunifukuza nyingi. Umalaya usiwe mtaji madada ndani ya hiyo miji. Usojoleo na wengi mithili ya vyo vya jiji. Na zaidi kikaza mwezi fail. Ila ushindi una vikwazo zaidi ya penzi la kweli. Kwe ukweli ya ufunulu. Imani dawa na kila dawa ina sumu. Na ukweli ya ufunulu, kule ya uhumu. Imani dawa na kila dawa ina sumu. Sina nini lini vipi nini. Usio mjadala. Ni watu kakapi hivi kwa nini. Usio mjadala. Nili kwenye weje ili we nini. Usio mjadala. Niwezo jadili la huu. Usio mjadala. Beloved Mandibidi. Yeah. Chupa limeamka na chai sasa. Kibaa finest. Riff.